श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में 10 श्लोकों का विचार हो चुका है। प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। इनमें जो ये 57 श्लोक हैं, प्रथम अध्याय के 47 और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक, इनमें से प्रथम श्लोक तो एक प्रकार से हैं श्रीमद् भगवद गीता का महाभारत कथा के साथ संबंध बताने वाला प्रथम श्लोक, और द्वितीय श्लोक से द्वितीय अध्याय के 9 श्लोक तक 55 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रकार से भूमिका, और 10वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान आश्वस्त करते हैं, और ये जो 55 ऐसे 3 वाक्य बन जाते हैं, प्रथम श्लोक का प्रथम अध्याय के 1 वाक्य कथा के साथ गीता शास्त्र का संबंध बताने वाला, द्वितीय श्लोक से 9 श्लोक तक 1 वाक्य है जो बताता है एक प्रकार से प्राणी मात्र में संसार का कारण शोक मोहादि है, और शोक मोहादि के हेतु है ये अहम अध्यास मम अध्यास, और अहम अध्यास मम अध्यास है स्वरूप विषयक अज्ञान मूलक। तो इस प्रकार स्वरूप विषयक अज्ञान से अनात्मा कार्यकरण संघात में अहम अध्यास कार्यकरण संघात संबंधी में ममाध्यास, और अहम मम अध्यास से हो जाता है एक प्रकार से वो शोक मोह, और शोक मोह के कारण संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसे बताया गया द्वितीय श्लोक से लेकर के द्वितीय अध्याय के 9 श्लोक तक ये बताया जाता है। और ये जो आपका 10वां श्लोक है उसमें भगवान ने अर्जुन में संसार के हेतु शोक मोहादि को देख करके संसार के सभी प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए अर्जुन को निमित्त बना करके इन संसार के हेतुभूत शोक मोहादि की समूल निवृत्ति का उपाय बताने के लिए अर्जुन को एक प्रकार से आश्वस्त किया 10 श्लोक से द्वितीय अध्याय के। और इस प्रकार ये फिर 11वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। 11वें श्लोक में तो यही अहम अध्यास मम अध्यास मूलक ही तुम्हारा शोक मोह है ये बताया भगवान ने। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से शोक मोहादि अध्यास मूलक है, इसे 11वें श्लोक में बताया, और उस अध्यास की निवृत्ति का उपाय बताना प्रारंभ करेंगे 12वें श्लोक से, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ तक के ग्रंथ से शोक मोहादि की निवृत्ति का उपाय अर्जुन को सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मयाथार्थ्य बोध भगवान बताएंगे, और इस आत्मयाथार्थ्य बोध से ही अहम अध्यास मम अध्यास की मूलभूता अविद्या सहित निवृत्ति होती है, और जिसमें अहम अध्यास मम अध्यास समूल निवृत्त हो गया है, उन पंडितों में आत्मज्ञानियों में आत्मज्ञान से ही ये निवृत्त होता है, और जिनमें आत्मज्ञान है उनमें शोक का हेतु अब अध्यास न होने से शोक नहीं होता है। इसे 11वें श्लोक में बताया जाएगा, गता सुन गता सुंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। और अर्जुन को शोक हो रहा है का अर्थ है अध्यास विद्यमान है, अध्यास के कारण ही शोक हो रहा है। तो अध्यास का निवर्तक मात्र आत्मज्ञान है, ये जो गीता का अभिप्रेत अर्थ है उसे बता करके तत्र केचिद आहु इत्यादि से भाष्कर भगवान गीतार्थ के विषय में गीता के अनेक व्याख्याताओं में से एक प्रसिद्ध जो व्याख्याता हैं वृत्तिकार भर्तृप्रपंच, उनका मत गीतार्थ के विषय में बता रहे हैं। शोक मोह की निवृत्ति का उपाय अकेला आत्मा का अनुभव है, आत्म यथार्थ बोध है। ये तो श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ भाष्कर भगवान ने उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर यही निकलता है ये बता दिया स्वमतानुसार। लेकिन भर्तृप्रपंच जी की अन्य मान्यता है, उसका अनुवाद करके उस मान्यता का निराकरण करते भाष्कर भगवान। तत्र केचित आहु इत्यादि से, तो तत्र केचित आहु, इसमें तत्र शब्द का अर्थ है गीतार्थ के विषय में, गीता का अर्थ शोक की आत्यंतिक निवृत्ति साध्य है और केवल आत्मज्ञान उसका साधन है, केवल आत्मज्ञान और शोक मोह की निवृत्ति इनमें साध्य साधन भाव है, ये गीता का अभिप्रेत अर्थ है ये जो भाष्कर भगवान ने कहा। तो तत्र शब्द को गीतार्थ का परामर्शक समझना, और विषय सप्तमी है इसलिए तत्र का अर्थ है गीतार्थ विषये केचित आहु, कुछ लोगों का ये कहना है केचित आहु। क्या कहना है? तो केचित शब्द से वृत्तिकार को लेना कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव केवलात कैवल्यम न प्राप्यते एव। किम तरहि अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति। तो ये कह रहे हैं कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात् एव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते एव। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो किससे प्राप्त होता है? किम तरही? अकेला आत्मज्ञान, कर्म निरपेक्ष आत्मज्ञान यदि मोक्ष नहीं प्रदान करता वृत्तिकार के अनुसार, तो उन्हें पूछा गया कि किम तरही। तरही यानी अकेला आत्मज्ञान यदि मोक्ष का साधन नहीं है, मोक्ष का अर्थ है शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति, और उसका साधन यदि कर्म निरपेक्ष मात्र आत्मज्ञान नहीं है तो क्या है? किम तरही, इसका अर्थ है। तो वे बताते हैं कर्म समुचित आत्मज्ञान, कर्म सापेक्ष आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, असमुचित आत्मज्ञान नहीं। तो अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहितात् ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति ही इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति। तो अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहित, अग्निहोत्रादि जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कर्म और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म हैं, इन स्रोत कर्म हैं श्रुति के द्वारा प्रतिपादित और स्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म, इन कर्मों सहित आत्मज्ञान मोक्ष का साधन रहेगा, उससे कैवल्य प्राप्ति होगी, शोक मोह की निवृत्ति होगी, अकेले आत्मज्ञान से नहीं। इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ, संपूर्ण गीता का प्रतिपाद्य विषय कर्म समुचित आत्मज्ञान से शोक मोह की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये है संपूर्ण गीता का अभिप्रेत अर्थ, न कि मात्र आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है, इतना मात्र हेतु नहीं है, क्या नाम प्रतिपाद्य नहीं है, गीता का अभिप्रेत अर्थ नहीं है। इति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति, यानी इति केचित आहु, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कर्म समुचित आत्मज्ञान से ही मोक्ष होगा, इस अर्थ का ज्ञापक गीता का वाक्य भी बताते हैं। लिंग तात्पर्य निर्णय में एक प्रमाण लिंग भी होता है ना, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल और ये अर्थवाद और उपपत्ति, उनमें ये होते तात्पर्य के ज्ञापक। इसलिए ज्ञापकन चाहू यानी तात्पर्य, गीता का यही तात्पर्य होगा, इसका ज्ञापक बता रहे हैं कि अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, कर्मन्नेवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। तो अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, हत्वा स्वधर्मं कीर्तिं च पापम अवापसेसी ऐसा आता है। तो इस श्लोक से भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को एक प्रकार से कि चेत यानि यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध का अनुष्ठान नहीं करोगे, इस युद्ध को नहीं करोगे, तो स्वधर्म को त्याग करके और तुम्हारी जो कीर्ति है वह कीर्ति भी छूट जाएगी, स्वधर्म भी छूट जाएगा और केवल पाप ही तुम्हें लगेगा। तो इससे अर्जुन तो शोक से मुक्ति चाहता है। अर्जुन ने भगवान से ही प्रार्थना की कि यत् निःश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे कल्याण का शोक निवृत्ति का जो उपाय होगा उसे आप निश्चित करके बताइए। और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म, स्वधर्म है क्षत्रिय का धर्म, और कीर्ति, ये दोनों चली जाएगी और तुम्हें पाप लगेगा और पाप का फल ही होता है शोक दुख। इसका अर्थ है कि युद्ध न करना शोक का कारण है, पाप का कारण बनेगा, पाप का फल शोक होगा। तो युद्ध करने को और युद्ध को स्वधर्म बता रहे भगवान। अब स्वधर्म, धर्म होता है अनुष्ठेय कर्म, तो क्षात्र धर्म है अर्जुन का युद्ध से न भागना, धर्म युद्ध करना। तो इस वाक्य से एक प्रकार से कर्तव्य का विधान कर रहा है और जो कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी कीर्ति चली जाती है, स्वधर्म का स्वधर्म चला जाता है और उसे पाप ही लगता है, ये बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि कर्म को साधन बता रहे हैं शोक निवृत्ति का। शोकाकुल अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, क्षात्र धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को जो शोक मोह से ग्रस्त है उसे अपनी शोक और मोह की निवृत्ति करने के लिए आवश्यक है स्वधर्म का पालन, और स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो शोक मोह को ही संवर्धित करने वाला पाप ही बढ़ेगा, ये बता करके एक प्रकार से मोक्ष का साधन के रूप में स्वधर्म को बताया जा रहा है, कर्तव्य को बताया जा रहा है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस वाक्य से भी और कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्, कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय इत्यादि से जनकादि ने कर्म का अनुष्ठान किया और कर्म के साथ आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त कर लिया, मोक्ष रूपी संसिद्धि को प्राप्त कर लिया, ये बताने वाला जो प्रकरण आएगा। और उसमें अर्जुन को कह रहे भगवान की जनकादि के तरह पूर्व जो मुमुक्षु है उन्होंने कर्म समुचित आत्मज्ञान से ही जिस कारण से मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो तुम भी क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का जो धर्म है अनुष्ठेय कर्म है युद्ध, इसका अनुष्ठान करके ही मुक्त हो सकते हो, अपने कर्तव्य का त्याग करके नहीं, ये कह रहे एक प्रकार से। इसलिए कुरु कर्म एव तस्मात्त्वम्, यदि तुम्हें मुक्त होना है तो जनकादि को आदर्श बना करके मुक्ति के लिए भी क्या करो कि कर्म ही करो। तो ये सब श्लोक जो हैं गीता के, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं कर्मण्येवाधिकारस्ते और कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम् इत्यादि, शोक मोह से व्याकुल अर्जुन के शोक मोह की निवृत्ति के उपाय के रूप में कर्म की कर्तव्यता बता रहे हैं। इसका अर्थ है शोक मोह की निवृत्ति के साधन के रूप में कर्म को भी गीता बता रही है। इसलिए कर्म समुचित आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन मानना उचित है, ऐसा वृत्तिकार का कथन है। इत्यादि ज्ञापकं चाहु, आहु का भी करता है केचित, यानी गीता का कर्म समुचित आत्मज्ञान से ही मोक्ष होता है यही अर्थ है, इस अर्थ का ज्ञापक भी बताते हैं, अस्य अर्थस्य ज्ञापकम आहु, और ज्ञापक कौन है, इत्यादि श्लोक आगे हैं कि हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय इति इयम् अपि आशंका न कर्तव्या न कार्या। कहते हैं वैदिक कर्म जो है हिंसादि से युक्त होने से वह अधर्म होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है मां हिंसा सर्वा भूतानि, सभी किसी प्राणी की हिंसा न करें ये कहा जा रहा है, और कुछ याग विशेष हैं जिनमें हिंसा होती है, इसलिए वो जो वेद के द्वारा बताए गए याग विशेष हिंसा से युक्त होने से वे मां हिंसा सर्वाभूतानि इससे निषिद्ध हिंसा से युक्त होने से अधर्म होंगे। तो ये कह रहे हैं कि हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकं कर्म अधर्माय, तो वैदिक कर्म अधर्म का ही हेतु बनता है, अहिंसा तो धर्म है और अहिंसा का विरोधी है हिंसा, उससे युक्त होने से अधर्म है। इत्याकारक शंका भी कहते हैं नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, न कार्या इति आशंका न कार्या, ये कौन कह रहे हैं, वही समुच्चयवादी। यदि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है ऐसा बताने वाले समुच्चयवादी को ये कहें कि वैदिक कर्म हिंसादि से ग्रस्त होने से अधर्म रूप है और अधर्म मोक्ष नहीं दिला सकता, इसलिए केवल आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन मानो, ऐसी शंका यदि समुच्चयवादी के प्रति कोई करता है वैदिक कर्मों को हिंसादि से युक्त मान कर गए, तो कहते हैं ये शंका भी करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, यही पूछा जा रहा है कथम शब्द से, शंका करने वाले के द्वारा पूछा जा रहा है वृत्तिकार को। वृत्तिकार ने तो कहा कि ये शंका मत करो, न कार्य शंका, तो कथम इससे प्रश्न किया शंका करने वाले ने कि हिंसादि से युक्त होने से वैदिक कर्म अधर्म है, इत्याकारक शंका क्यों नहीं की जाएगी, हिंसा तो अधर्म ही है, ये कथम शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर दे रहे हैं समुच्चयवादी ही। तो समुच्चयवादी कहते हैं कि क्षात्रम कर्म, कहते देखो गीता में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं और युद्ध को धर्म बता रहे हैं। और ये युद्ध कैसा है? महाभारत युद्ध हिंसादि से युक्त है और बंधु बांधवों के वध से युक्त है। लाखों की संख्या में इसमें मारे जाने जा रहे हैं युद्ध में, और ऐसे हिंसा से ग्रस्त युद्ध को भी अर्जुन रूपी क्षत्रिय का स्वधर्म बता रहे भगवान। इसलिए इसका अर्थ है कि हिंसादि से युक्त युद्ध होने पर भी जैसे धर्म है, ये बताने वाले महाभारत युद्ध में जितनी हिंसा हुई तब भी वो महाभारत युद्ध जो है अर्जुन के लिए धर्म है। वो उस युद्ध को करने से अर्जुन को श्रेय की प्राप्ति हुई। इसका अर्थ है इस युद्ध के सामने तो जो हिंसादि से युक्त वैदिक कर्म है यागादि, उसमें कितनी हिंसा होती है महाभारत युद्ध के तुलना में याग में कितनी हिंसा होती है एक हाथ, वो भी सब इसमें नहीं, कुछ कुछ याग विशेष में एक हाथ अश्वादि का वो बलिदान किया जाता है। तो वो जो है वह हिंसा महाभारत युद्ध की हिंसा से हिंसा की तुलना में नगण्य है। तो महाभारत में जितनी बड़ी हिंसा हुई उस हिंसा से युक्त महाभारत युद्ध भी भगवान की दृष्टि में यदि धर्म है तो वैदिक कर्म तो अधर्म नहीं हो सकता। ये यही बता रहे हैं कि महाभारत जैसे महान हिंसा से युक्त युद्ध भी धर्म है तो उसकी तुलना में अल्पसी हिंसा से युक्त जो वैदिक कर्म है वह हिंसा नहीं कहा जाएगा, अधर्म नहीं कहा जाएगा। इसका प्रतिपादन कर रहे हैं समुच्चयवादी कि क्षात्रम कर्म युद्धलक्षणम गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय तद अकरणे च ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं अवाप्स्यसि इति ब्रुवता यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वं इति सुनिश्चितं उक्तं भवति। तो ये कह रहे हैं कि क्षात्रम कर्म युद्धलक्षणम अपि युद्धलक्षणम गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम अत्यंत क्रूरम अपि। तो क्षत्रियों का जो कर्म है युद्ध करना रूपी, युद्धलक्षणम युद्धात्मकम, क्षात्रम कर्म यानी क्षत्रियों का कर्म, वह अत्यंत क्रूर कर्म है। युद्ध अत्यंत क्रूरता को ज्ञापन करने के लिए ये विशेषण है कि गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम, इसमें द्रोणाचार्य आदि गुरुओं का वध हो रहा है, भीष्म जैसे वृद्धों का वध हो रहा है और कर्णादि और दुर्योधनादि भ्राताओं का, अभिमन्यु जैसे पुत्रादि का वध रूपी हिंसा रूप हिंसा से युक्त होने के कारण अत्यंत क्रूर है। क्या? ये युद्ध रूपी क्षात्र कर्म। लेकिन तब भी उसे भगवान स्वधर्म बता रहे हैं। अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा न अधर्माय, स्वधर्म होने से वो अधर्म का जनक नहीं होगा। और तद अकरणे च, और युद्ध न करने से उल्टा अधर्म होगा, पाप होगा, ये भगवान कह रहे हैं कि तद अकरणे च, इसमें तत् शब्द से लेना अत्यंत क्रूर जो क्षात्र कर्म है युद्धात्मक, उसको तत् शब्द से लीजिए। और तद अकरणे च का अर्थ निकलेगा युद्ध न करने से क्या होगा कि ततः स्वधर्मम कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो स्वधर्म तथा कीर्ति को त्याग करके, छोड़ करके पाप को ही प्राप्त करोगे यदि युद्ध नहीं करोगे तो। ततः का अर्थ है युद्ध न करने पर क्या होगा कि स्वधर्म तथा कीर्ति का त्याग हो जाएगा, स्वधर्म और कीर्ति चली जाएगी और पाप लगेगा। इति ब्रुवता, यानी ऐसा कहने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वम् इति सुनिश्चितम् उक्तम् भवति। तो युद्ध न करने पर धर्म तथा कीर्ति चली जाएगी और पाप ही लगेगा, ऐसे बताने वाले श्री कृष्ण एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुतियों के द्वारा विहित जो स्रोत कर्म है, पश्वा और पश्वादि लक्षणानांच, और पशुभिर यजेत इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो पश्वादि याग है, पश्वादि हिंसा लक्षणानांच कर्मणाम प्राक एव न अधर्मत्वम्, दूर से ही उनमें अधर्मत्व का निषेध किया जा रहा है। एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि हिंसादि लक्षण होने पर भी यदि विहित हैं तो वह अधर्म नहीं है। इति सुनिश्चितम उक्तम भवति, अच्छी तरह से उक्तम भवति, उक्तम भवती का करता है ब्रुवता कृष्णेन, प्राग मैंने पहले ही यानी स्पष्ट ही कैमुतिक न्याय से एक प्रकार से, वो भी और ये भी एक प्रकार से कहा जा रहा है कि जब इतनी बड़ी हिंसा जो है उसे हिंसा युक्त होने पर भी अधर्म नहीं माना जा रहा है तो उसकी तुलना में नगण्य जो हिंसा है पशुवादी वध रूप, वह हिंसा हिंसा नहीं है, अपितु उसमें अधर्मत्व नहीं है, धर्मत्व ही है, ये ज्ञापित होता है। इति एने इसलिए ये नहीं शंका करनी चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि वैदिक कर्म हिंसादि से युक्त होने से अधर्म होगा, पाप का जनक होगा, ये शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसादि से युक्त युद्ध को भी भगवान न करने से पाप लगेगा कह रहे हैं, और करने पर कह रहे हैं कि स्वर्ग चले जाओगे यदि मरोगे तो, करते करते, और जीतोगे तो भोक्षे से महिम का मतलब कल्याण ही होगा, और यानी सकाम भाव से नहीं करोगे अंतकरण की शुद्धि का हेतु अर्जुन के बता रहे। तो ये इति शब्द हैं, ये जो वृत्तिकार का मत है उस वृत्तिकार के मत का अनुवाद यहाँ तक हुआ, उस अनुवाद के समाप्ति का द्योतक, इतना तो वृत्तिकार का मत है। इसलिए वैदिक तथा स्मार्त कर्म से युक्त आत्मज्ञान से मोक्ष होगा, ये श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ निकलेगा। ऐसा जो वृत्तिकार का मानना है उसका यहाँ तक अनुवाद हुआ। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं इति यत, यानी ये जो मानना है वृत्तिकार का कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष रूपी मान, ये गीता का अभिप्रेत अर्थ है ऐसा मानना, वह असत है, गलत है। आगे अब वृत्तिकार के मत का निराकरण आ रहा कि तद असत, इसमें तत् शब्द से लेना वृत्तिकार के मत को, वृत्तिकार की मान्यता को। वृत्तिकार का यह मानना असत है, अयुक्त है, गलत है, तद असत का अर्थ है। क्यों असत है? तो कहते इसलिए कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अलग अलग दो अधिकारी के लिए अलग अलग दो प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। निष्ठाएं ने साधन, दो साधन बताए हैं। इसलिए समुच्चय सह समुच्चय गीता का अभिप्रेत अर्थ नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय भले ही हो सह समुच्चय नहीं। आत्मज्ञान के साथ ब्रह्मज्ञान के साथ कर्म का सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय भले ही हो। सह समुच्चय और क्रम समुच्चय में अंतर होता है, एक ही व्यक्ति अज्ञान अवस्था में जब तक अपने आप को कर्ता मानता है तब तक गीता के द्वारा बताया गया जो निष्काम कर्म योग है उसका अनुष्ठान कर सकता है अंतकरण की शुद्धि के लिए। और गीता के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का स्वरूप है, असंग निर्विकार अकर्ता अभोक्ता आत्मा, और वो मैं हूँ ऐसा जिसको अनुभव हो रहा है वो है आत्मज्ञानी, वह कर्ता नहीं बन सकता। उल्टा उसको तो कर्तृत्व भ्रम को हटाने के लिए अभिमान को मिटाना पड़ता है शुरू में। वो सांख्य हैं, इसलिए वहाँ पर गीता में भगवान एक आरुरुक्षु बताएंगे और एक आरूढ़ को बताएंगे छठे अध्याय में। जो आरुरुक्षु हैं उसको तो आरोहण के साधन के रूप में कर्म को बताएंगे, और जो आरूढ़ हो गया है उसे शम साधन बताएंगे। शम है कर्म से उपरति। तो इस प्रकार ये अलग अलग दो साधनों का विभाग करके निर्देश होने से समुच्चय मोक्ष का साधन होगा, ये कहना गलत है। ये कह रहे हैं कि तद असत ज्ञान कर्म निष्ठयो हो विभाग वचनात् बुद्धिद्वय आश्रयो। बुद्धिद्वय आश्रयो हो ज्ञान कर्म निष्ठयो हो विभाग वचनात्, ऐसा अनुय करके ज्ञान कर्म निष्ठयो का विशेषण है बुद्धिद्वय आश्रयो। बुद्धिद्वय है सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। तो सांख्य बुद्धि विषयक ज्ञान निष्ठा और योग बुद्धि विषयक है कर्म निष्ठा। बुद्धि द्वय आश्रयों में आश्रय शब्द का अर्थ है विषय, तो ज्ञान निष्ठा है सांख्य बुद्धि की आश्रय और योग बुद्धि की आश्रय यानी विषय है कर्म निष्ठा, और निष्ठा शब्द का अर्थ है साधन। तो ज्ञान रूपी साधन और कर्म रूपी साधन, सांख्य बुद्धि का विषय है ज्ञान रूपी साधन और योग बुद्धि का विषय है कर्म रूपी साधन। ये अलग अलग विभाग वचनात्, वही विभाग का स्पष्टीकरण आगे कर रहे हैं कि असोच्यान इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्मम् अपि चावेक्ष इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यं तद् विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि षड् विक्रिया भावात् अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणात् या जायते सा सांख्य बुद्धि और सा येषां ज्ञानिनां उचिता भवति ते सांख्या। तो असोच्यान इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्मं चावेक्ष इति एतदन्तेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यम्। असोच्यानन व सोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे यहाँ से प्रारंभ करके स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इससे पूर्व तक भगवान ने जो परमार्थ आत्मतत्व का निरूपण किया है ये बताया कि शरीर आदि कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा नित्य है। नत्पे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। इससे बताया गया कि ये शरीर जब नहीं था वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में उस समय मैं नहीं था ऐसी बात नहीं, उस समय भी मैं था, शरीर तो नहीं था लेकिन मैं था। नत्पे वाहम जातु नासम, जातु का अर्थ होता कदाचित कभी, कभी भी मैं नहीं था पहले इस शरीर के उत्पत्ति से पहले मैं कभी भी नहीं था ऐसी बात नहीं है। हाँ, नत्वे वाहम जातुनासम, इसमें अहम का अर्थ है मैं यानी परमात्मा। इस शरीर के उत्पन्न होने से पहले नहीं था ऐसी बात नहीं, और नत्वम तो कुंती पुत्र के रूप में तुम्हारा ये अर्जुन नामक शरीर उत्पन्न होने से पहले तुम भी कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, तुम भी थे। और ने में जनाधिपाहा, जनाधिप कहते ये युद्ध में उपस्थित राजा आदि को, तो ये जो राजा आदि हैं ये भी पहले इन शरीरों के भीष्मादि शरीरों के उत्पत्ति से पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, वे भी थे। और ये भीष्मादि नामक शरीरादि जब नष्ट होंगे, मेरा ये कृष्ण अवतार भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा भी ये अर्जुन शरीर समाप्त हो जाएगा, तब भविष्य में तुम और मैं और ये राजा लोग नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, अपितु हम भविष्य में भी रहेंगे। न चैव न भविष्याम, यानी भविष्य में हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है का मतलब भविष्य में भी ये शरीर तो नहीं रहेंगे लेकिन हम अवश्य रहेंगे का अर्थ है शरीर के न होने पर भी जो रहता है वह शरीर से अलग है, उसकी शरीर के उत्पत्ति से न उत्पत्ति है न शरीर के नाश से नाश है, वो निर्विकार है, जन्मादि विकारों से रहित हैं। और जन्मादि विकारों से रहित जो है उसे कहा जाता है कठोपनिषद में ब्रह्म आत्मा न जायते म्रियते वा विपश्चित। ये कठोपनिषद है और गीता में न जायते म्रियते वा कदाचित। तो ही निर्विकार आत्मा को भगवान समझा रहे हैं। वहाँ से शुरू करके स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पी तुमर्हसि, इससे पूर्व तक भगवान को अर्जुन ने यही समझाया निर्विकार आत्मतत्व को। तो ये कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष इति एतदन्तेन ग्रन्थेन यत् परमार्थ तत्व निरूपणं कृतं तत् सांख्यम्। वह आत्मा का जो स्वरूप है उसे सांख्य कहते हैं, सांख्य स्वरूप है वो। और सांख्य का जो ज्ञान है इतने ग्रंथ से होने वाला, उसे कहा जाता है सांख्य बुद्धि। आगे कह रहे दो बताया था ना, ये बुद्धि द्वय आश्रययो ज्ञान कर्म निष्ठयो, इसमें ज्ञान निष्ठा को बताया जा रहा है सांख्य बुद्धि के रूप में। तो उससे पहले सांख्य शब्द का अर्थ बताया, सांख्य शब्द का अर्थ है आत्मा का यथार्थ स्वरूप, सांख्य कहलाता है। सम्यक ख्यायते यानी प्रतिपाद्यते यत तत् सांख्यम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित यथार्थ स्वरूप, वो सांख्य है। तो परमार्थ तत्व आत्म तत्व निरूपणम यत् कृतम तत् सांख्यम, वो सांख्य है। और तद विषया बुद्धि, तद विषया बुद्धि का मतलब परमार्थ आत्म विषयक ज्ञान। तो तद विषया बुद्धि आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया अभावात अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणात् या जायते सा सांख्य बुद्धि। यानी तद विषया या बुद्धि जायते सा सांख्य बुद्धि, ऐसा अन्वय करना कि तद विषया में तत् शब्द का अर्थ है वो परमार्थ तत्व, परमार्थात्म तत्व। और उस परमार्थ आत्म तत्व विषयक जो बुद्धि हो जाती है उसे कहा जाता है सांख्य बुद्धि। तद विषया बुद्धि या जायते सा सांख्य बुद्धि। सांख्य शब्द का तो अर्थ हुआ परमार्थ आत्म तत्व, और सांख्य बुद्धि का अर्थ है सांख्य विषयक बुद्धि, सांख्य बुद्धि। और सांख्य यानी परमार्थ आत्म तत्व, तो परमार्थ आत्म विषयक ज्ञान वो सांख्य बुद्धि कहलाता है, सांख्य बुद्धि शब्द का अर्थ होता है। और वो परमार्थ आत्म तत्व के ज्ञान का ही स्पष्टीकरण है कि आत्मनो तद विषया या बुद्धि जायते सा सांख्य बुद्धि। ये है कि जन्मादि षड विक्रिया अभावात, आत्मनो का इधर भी अन्वय कर लो कि आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया अभावात। ये जो छह विकार होते, विक्रिया कहते विकार को, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये छह हैं विकार। उनको यहाँ पर जन्मादि षड विक्रिया शब्द से लेना है, जन्मादि षड विक्रिया शब्द का अर्थ हुआ जन्म, जन्म अनंतर भावी अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश, ये छह हैं जन्मादि षड विक्रिया। और इनका अभाव, किसमें है? आत्मा में। तो आत्मा का, शुद्ध आत्मा का, शरीर को छोड़ देते हैं यदि, शरीर से अलग जो आत्मा है उसका जन्म नहीं है, और जन्म अनंतर भावी जो अस्तित्व प्रतीत होता है, इसे शरीर के उत्पत्ति से पहले शरीर नहीं है करके प्रतीत होता है, और जब शरीर उत्पन्न होता है तो है करके प्रतीत होता है, उत्पत्ति के बाद है इस रूप में प्रतीत होने वाला उसे कहा जाता है सत, वो है विकार, जन्मानंतर भावी अस्तित्व रूप विकार। और आत्मा उस प्रकार का सत नहीं है जो जन्म के बाद प्रतीत हो और जन्म के पहले नहीं है, ऐसा वो तो निर्विकार है। आत्मा का जो अस्तित्व है वो विकार रूप नहीं है, और शरीर का अस्तित्व है विकार, जिसे अस्थि शब्द से लिया जाता है, और शरीर जन्म के समय जैसा था ऐसा ही नहीं रहता, एक निश्चित समय तक वो बढ़ता रहता है, वर्धते और विपरिणमते, बदलता है, शिशु अवस्था से युवावस्था में आता है, युवावस्था से वृद्धावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है तो फिर अपक्षीयते, कितना भी खाते पीते रहेंगे तब भी फिर बढ़ेगा नहीं, घटता ही रहेगा, अपक्षय हो जाता है शरीर का, अपक्षय कहते हैं घटने को, और फिर एक समय आएगा विनश्यति, नष्ट हो जाता है शरीर। ये छः तो विकार शरीर के हैं, लेकिन आत्मा में इन छः विकारों में से एक भी विकार नहीं है, जन्म भी नहीं है आत्मा का, और जन्म अनंतर भावी अस्तित्व भी नहीं है, वो तो अस्तित्व स्वरूप ही है स्वतः ही, और वृद्धि भी नहीं है, आत्मा बढ़ती नहीं है और बदलती भी नहीं है, वो हमेशा एक रस है, यानी एक रूप है, इसलिए उसे पुराण कहा जाता है, पुरापि नवैव, वो हमेशा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है और न कभी बदलता है, और घटता नहीं है का अर्थ अपक्षय नहीं होता, बढ़ता नहीं का अर्थ वृद्धि नहीं होती, और बदलता नहीं का अर्थ विपरिणाम नहीं, और नष्ट नहीं होता, विनाश से रहता है। तो इस प्रकार ये छह भाव विकारों से रहित आत्मा है। तो आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया अभावात, आत्मा में जन्मादि छह विकारों का अभाव होने से, विक्रिया अभावात, अवखंड है इसमें, अवखंड होना चाहिए का मतलब अभाव शब्द निकलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो इसलिए क्या होगा कि आत्मा अकर्ता है, जो छह विकारों से रहित आत्मा है वो कर्ता नहीं है, अकर्ता है, अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणात् तद विषया या बुद्धि जायते। तो आत्मा षड भाव विकारों से रहित अकर्ता है, कर्ता नहीं है वो, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संसर्ग यदि आत्मा का छूट जाता है तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, जैसे गहरी नींद में आत्मा का शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से संपर्क नहीं रहता, उस संपर्क का बीज भले ही रहे इसलिए कर्तृत्व नहीं है, तो स्वतः आत्मा का तो इनके साथ संबंध ही नहीं, अज्ञान के कारण संबंध है, इसलिए स्वतः आत्मा अकर्ता ही है। तो अभावात अकर्ता आत्मा, आत्मा जो है अकर्ता है, इत्याकारक तद विषया या बुद्धि जायते, ओ परमार्थ आत्म विषयक जो ज्ञान होता है ये किससे होगा? तो प्रकरणार्थ निरूपणात्, नत्वेवाहम जातुनासम इत्यादि प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने से, जो ये आत्मविषयक ज्ञान होता है सा सांख्य बुद्धि, वो सांख्य बुद्धि कहलाता है। और आगे हैं कि सा एसाम ज्ञानिनाम उचिता भवति ते सांख्या, और यह बुद्धि जिन महापुरुषों में प्रकट होती है, अन्वित होती है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा दृढ़ अपरोक्ष अनुभव जिनके अंतकरण में उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है सांख्य। एक तो सांख्य आत्मा भी है, आत्मा का भी नाम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को भी सांख्य कहा गया, और आत्मज्ञानी को भी सांख्य कहा जा रहा है। वहाँ तो परमार्थ आत्मतत्वम सांख्यम ऐसा नपुंसकलिंग प्रयोग है, और यहाँ सांख्या बहुवचन है, आत्मज्ञानी न। तो परमार्थ आत्मतत्व विषयक बुद्धि जिनके अंतकरण में उत्पन्न होती हैं उन्हें भी कहा जाता है सांख्य। सांख्य में वो मत्वर्थीय अच प्रत्यय हैं, इसलिए सांख्या का मतलब आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक अनुभववान, जिनको अनुभव हुआ है, विद्वान ज्ञानी, सांख्य शब्द का अर्थ है। और सांख्य बुद्धि यानी सांख्य के लिए ज्ञान निष्ठा बताई है, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम, में जो सांख्य शब्द का अर्थ है वो ज्ञानी, और कर्म योगेन योगिनाम, उसमें योगी शब्द का अर्थ है निष्काम कर्माधिकारी, उसे आगे बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।